bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler, bana bildiğin eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler, bana bildiğin eyler. Bülbülümle babim ben, dertliyim de babim ben, dertliyim de babim ben. Bana bir sevda geldi, başımdan savabim ben, başımdan savabim ben. Bana bir sevda geldi, başımdan savabim ben, başımdan savabim. Gün vursa derimenem, gün vursa derimenem. 7 yıl yerde yapsam, aşığım çürümenem, aşığım çürümenem. 7 yıl yerde yatsam, aşığım çürümenem, aşığım çürümenem.